سورۃ الجاثیہ مکی سورۃ ہے مصحف عثمانی کی 15 قسم اور ترتیب نزولی کی 15 قسم عربۃ ماقبۃ سرکار ہے دو سورۃ دخان نرسو اور دو سورۃ احقاف نروان نازل ہے عربت ما قبل سرداد کہ دلوان نے صورت باخر کے صداقت کتاب اللہ بیان شو فانما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون اور دستور جاذبی پہ ابتدا کی دی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اور دین ربط روان صورت کی عموماً توحید بیان شو ورپسی روان صورت کی عموماً بیان توحید دے خلاصہ صورت ابتداء کی ترغیب الى القرآن آبیا 15 دلائل اقلیہ پر توحید بانی آویو دلیل نقلی آدین علاوہ سواجر تخویفات بشارات او شکایات بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم ہا کے شرد حاوی الحجت حامیم کے شرد ما فی الشبہت حاوی الحجت فدلائل بان حاوی او مشتمل ما فی الشبہت او محو قرون کے دشکوب و دشکوبات تنزیل الکتاب دا اللہ کے لئے جلال ہو دا منظر کتاب دے فدلائل مشتمل دے او دشکوبات ازارت کے محو دشکوبات کے تنزیل الکتاب دا منظر کتاب دے من اللہ دا جانب اللہ تعالینا العزیز الحکیم جو غالب او خاوند حکمت دے وربك دليل ياتين ان في السماوات والارض بيسك فاس بادلو قسمك لآيات دلائل للمؤمنين دفار المؤمنان وفي خلقكم او قفيد عيستاسكي وما يبص من دابت او باسكي كفريكي من دابت لجاندارنا آيات دلائل لقوم دفار الخلق يوكنون شيئين لري واختلاف الليل والنهار او في اختلاف الشيء او درجته فآغا خلقكم من والأبسكي وفي خلقكم وفي ما يبص وفي اختلاف الليل والنهار وفي ما أنزل الله لكي دلان يجا قول واختلاف الليل او بتغير الشيء والنهار او درجته وما انزل الله او پاشے کے چنازی کرد اللہ تعالی من السمائی دو وحیدنا مرزسکن دو قرآتنا مرزسکن تیمی مطرین ذکر دو مطبق مراکن سبب فا احیاء بلیل ارضا پسوند اکرگا پدیس راسمک لرا بعد موتها رسول مر کرینا و تصریف الریاحی او پچلول را چلولو دہواگان کی آیات خامخا تلائزی لقوم اند پرد آخر کو یو یا کرون چی سوچ گئی تلک آیات اللہ دا آیتنا دل تعالی دی نتوها علیکا مندل وردی لرا بتابانی بالحق پرشتیا سرا فد ای حدیث پس پکم یو کلام باندی بعد اللہ رسد کلام دلہ تلانا و آیاتی او رسد آیت ندلہ تلانا یؤمنون دیب ایمان راڑی لا پنځ کې صداقت ته کتاب او صداقت ته رسالت. فبأي حديث پس په کومه یو خبره باندې بعد الله عباد کلام الله و آیاتی رسو دا کلام دا اللہ تعالیٰ نا او رسو دا آیاتی دا اللہ تعالیٰ نا یؤمنون غیب ایمان لاری حالانکہ ولا افصح ولا ابلغ من کتاب اللہ دا اللہ تعالیٰ جلالو دا کتاب نا افصح کتاب نہیں چلے اور دا اللہ تعالیٰ دا کتاب نا بلترین کتاب بل نہیں چلے. نرپسی زجر اور تفریح تفریح جو خرمی ویل ہلاکت لکل افاق دفارا داریو افاق کذاب تو انتہائی دروجن سے مشرک تھے عظیم او دفارا داریو گنانگار یتمع آیات اللہ جلے اوری آیات سنت اللہ تعالی تتلا علیہ جلسے کی پجبان دی ثم یسر مستقبرن جاتے ابردی انکار کھون کے اللہ یسمعها گویا کہ تدری اوری غری دا آیتنا بالکل او آیتنا نظر انداز کی تب وہ آیتا تو اوری غری نہیں مجھے دا ذکر سے پارا حراکت ہے. فبشرو بی آزاد علیم پر زیر ورکا جتا فازاب دمنا اکپانی ورپسی بل زجر اول کو وب نبی وب نگر ایک بالکل او گجر تو وب بھی جسے نبی اور پسی کیوں کی گئی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا أَوْ هَرْكَلَا سِلَيْ كُوِشِ مِنْ آيَاتِنَا دَ آيَاتِنَا زَمَنْغَنَا شَيْئًا فَسَشَيْبَانْ دِي فَعِلَمْ نَمُرَاد أَوْلِ دِلِّي وَإِذَا سَمِعَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا أَوَلْ هُوَ أَوْلِنَا وَكَ وَوْلِي نجاد رحمي كري والكوري وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا أَوْ هَرْكَلَا سِلَيْ قُوِشِ دَ آيَاتِنَا زَمَنْغَنَا شَيْئًا فَسِشَيْ بَانْدِي فَإِتَّخَذَهَا هُرْدُوَا اُنِسِ عَلَيْدَرَا فَكْلُوكُ بَانْدِي اُلَائِكَ تَا قَلَقْتِلِي لَهُمْ عَذَابٌ مُحِيمٌ دَ زَيْدَ فَارَا عَذَاب رَكْوَا كَهُنْ كَدَي مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ عُلْوَانْ جَدُدُوِنَا جَهَنَّمْ لَي وَرَاتَ عَذَابٌ لَي وَرُسُوِمْ اِتْلَاكِهِ اَوْفَ مَخِبَانِهِمْ اِتْلَاكِهِ من ورائهم امامهم الواقع لدينا جهنم لي يعني دا مرحلة وتفاتر ولا يغني عنهم او هد فبا انك لدينا ما اعطى كسبو تليس كسب قرد شيئا ضربر ولا ما اتخذوا او نعطى تليه سردي من دون الله ما جوات اللہ ترانا اولياء متصرفان لقد دي مال دي او قد دي آلهة دي نیدا مال خلا سورشی او نیدا آلیہ خلا سورشی ولہم عذاب عظیم تدید پارا عذاب لوئی دے حاضا دا قرآن پاک سلے حدا ہدایت پہ ایا حاضا کی اشارہ سورہ جاسی طرح پہ اعتبار دا کتابون بانے دا سورہ جاسی طرح خدا دا ہی رہت کامیرہ دے دار ہدایت تفارہ کہتی ہے والذین کفروا بآیات ربهم آکسان چاہی کفر کئی پایا جنو طرف پل باندی لہم عذابون دیر پارا عذاب دے مر رجد علیم دا عذاب ناکارنا دا عذاب در درناتنا رجد ویلی سیئو العذاب کا والپسی جن کری ہے تیس اللہ الذی اللہ تراہا ذات سے سخر لکم البحر کتاب ایک رہے ساس رفار سمندر فائدتاً فائدہ تاس کا ملا جی کشتے پر کے چلوئی قیمتی کان سے نروبا سے تجارتوں پر کوئی لتجری الفلک فیہ دے دفارا سے چلے گی کشتے فیہ پدا سمندر کے بے امرہ بوکم اللہ تعالیٰ ولتبتغوا من فضله او دې لپاره چې لټوي تاسو د فضل د الله تعالی نه کمال په تجارت کې ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې شکر وباسئ تاسو وسخر لکم او تابع کړ دې الله تعالی تاسو لپاره ما فی السماوات آفت فاسمانو کړي و ما فی الارض آفت فاسمانو کړي جميعا منه په داسې حال کې چې دا ټول ثابت دي د جانب د الله تعالی نه جمیعاً ہر یو شے چلے نکائناً منہو دا کائن دے جانب اللہ تعالیٰ نا دا طول خالق او مالک اللہ تعالیٰ نے او تاسو د فائدې لپاره پیدا کړی. ان فی ذلک یقینا فدی کار کې لآیات خامخا دلائل دی لقوم د پند او قوم چې تفکرون چې سوچ کوي. ورپسې تفویض دنیاوی او تسلی د مؤمنانو ته قل هو اے پیغمبر علیہ السلام للذین آکسانو تا آمنو چیمان روڑ دے یغفرو للذین چلیل بخنکی آکسانو تا لا یرجون ایام اللہ لا یرجون چلی توقون لدی ایام اللہ دو وقایعو دا اللہ تعالی سرجان مراد اعتقاد دے او ذکر دا ایام او مراد دا حوالی لکا حوالی جو فوجود میں رہی فا ایام دے لا يرجون ايام الله کی دی اعتقاد نہ لري دا زابون دا اللہ تعالی کہ په موږ هم عذاب راشي. نو مؤمنان ته وایي چې دی فری دی تاسو ته سمو وایي په خپل وسره جوابي کار روایي مه کوئ. اللہ تعالی ته فری دی چې تاسو ته عفو کوي تاسو ته سنو وایي نو بدل دې سي ليجزي قوما دې د پاره چې بدور کی اللہ تعالی قومن یو قوم تا کہ ما چارو یک سبون پر سبب دا عمل دوی من عمل صالحا آتا جا عمل کرینے فلی نفسی دفار دفائی دے لک بلدان ومن اصاء او آتا جا بدی کری فعلیها فوبالها علیها نوبال دا سیئی چلے نداخل پر دکھا نفس پانوے ثم الى ربكم ترجعون او بیا با رب پتا واپس کولے چی تاسو. ورپسی دلیل نقلی ولقد آتینا بنی اسرائیل فتحقیق سرا منور کلو بنی اسرائیل تا الکتابا کتاب تورات والحکما او فیصلہ والحکما وفصل الخصومات او تصفیه د جګړو نو د حکم نه مراد قانون شو دا قانون دې سره به ټولې جګړې ختمې شي فقر د خصوماتو به سره کېدل والحکمه نظام حکومت قانون والنبوته او رسالت سره ورزقناهم او موږ ورکړو دوی ته من الطيبات د پاکې دستونه وفضلناهم موږ فوقیت ورکړو دوی ته على العالمین په مخلوقاتو باندې واتیناهم او موږ ورکړو دوی ته بینات ښکار احکام من الامر د شریعتنا د دینا واضح واضح بیاناتو واضح واضح احکام د پای کې اختلاف ګنجایش نه ځکه اختلاف راځي په مبهماتو کې راځي او په واضحو او په کلاو سجونو کې اختلاف څنګه نه راځي او هغه د ضد ولې نه راځي فمختلفو نه پسې اختلاف نه کړي الا من بعد ما جاءهم العلم مگر رسل دینا چې راغلو دوی ته علم نو چې امور هم واضحو احکام هم واضحو علم هم ورسره وو نو بیا چې اختلاف وکړو مرجدان بغیم بینهم دو وجی دو بغی دو وجی دو زد او دینات ما بینهم فرنیز دو دوی کی ان رب بتا بیسک رستا یقضی بینهم فیصل ہو کی فرنیز دو دوی کی یوم القیامتی پرست قیامتی فیما کانو فیہی اقتریفون فاسکی شریف کے اختلاف کوڑو نروان دو پیٹو بنی اسرائیل تنی واضح واضح احکام ورکڑو اوس وایي تا ته مې واضح شریعت درکړی دی واضح احکام مې درکړی دی نو د هغې کې سیوا کوه د خواهشاتو تابعداري هغه مه کوئ ځکه تاسو د بني اسرائیلو په شان کې ګمراه نه شئ. ثم جعلناک بیا موږ ګرځولی تا لرا علی شریعت په یو شریعت باندې من الامر د دین نه دین د ټولو انبیاء کرامو یو دی شرایع او مناهج هغه مختلف مختلف دي نو شریعت یو لارې کولی شي ټول دین یو دی خود دین لاری هغه مختلفی دی. نو فتبعها تقا بذلك واد دا شریعت ولا تتبع اهواء الذين او تقا بذلك واد خواهشات دا آتانو لا يعلمون كلين قويبی انهم كذلك بيجري لن يغنوا عنك بينك دفك ويرتانا من الله دا ذات الله ترانا شيئا اكتشه دل فرض والتقدير فغلط الاربان رواني لذلك خلق دا الله جل جلاله عذاب تتانا نكي للقوله نو دغه وجنا پاکایته کې په نزیاتو کې دغه اتباع برابر نه ده او صحیح لار باندې چلیدل پکار دي. وان الظالمین بیشکا ته انصاف خلق بعضهم فاسد دوی اولیاء او بعض دوستان د بعضونی والله ولی المتقین الله تعالی دې دوست نیکانو. هاذا دا قران پاک یا هاذا دا سوره جاسیا فصاحر للناس دا عبرت ندی دا پارد خلقو وهدن او هدایت تے ورحمت او رحمت تے لقوم دا پارد خلقو یوکنون چی یکن لری ورپس زجت او شکوات. ام حسب اللذین آیا گمان کرد آکتانو اجترف السیئات چلی کردی گناہونا اجترف اکتساب تنگلی اکتساب السیئات چلی کردی گناہونا لدای څوک مان دی لدای دا کوم مان دی ان نجعلهم ذات من بغرضو دیلرا کلذینا پشانت دا کتانو امنو چی مان روان دی وامر صالحات او کړی دی نه کای نه دا ډول برابر نه دی دا ډول برابر نه دی سواء محیاهم و مماتهم سواء دا فمانا دا مستوین بانی کئی مستوین حیاتهم و مماتهم او دا پا بدلکو برزی دا ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا صالحاتنا چکم دا گننگاران خلق تی لدائی سزے ہیں دے دای غازیان دې چې موږ غړي د مؤمنانو صالحانو په شان کې وګرځو نو نه نه غازیان غلط دي د مؤمنانو صالحانو په شان کې وګرځو سم اثر اے سبا ان لحیاه و ما ما ما تهم دې دې ژوند هم برابرې او دې مرګ هم برابرې دا کتنګا د ژوند موکا فاسق او فاجر تا کافر ته ملاو شو نجوان موقع مومن تم ملاو شوا نجوان دیو شانتی شوا او مرگ دیو شانتی شوا دا کافر او دا مشرک او دا فاسق دا پارم سزا نشتره او دا مومن دا پار جکم نرسلی که دا اجر نشتره بس خبر اکل آدم شوا نو نا نا گاتی ندی نا دا دای جوان برابر دی او نا دا دای مرگ برابر دی جوان دی برابر نده ذکر دا مومن جوان اگر ایمان کر دے او دا نیک انسان دا متقی جوان اگر تقوی کر دے او دا کافر جوان اگر دا کفر کر دے اگر دا شرک کر دے او اگر دا گناہ کر دے نجوان دے برابر نہیں چھ جوان دے برابر نہیں نو مرگ پہم برابر نہیں دا مسلمان مرگ پا دا مسلمان دا پارا دا خوشحالی زگی او دا کافر مرگ پا دا کافر دا پارا دا خفکان زگی ذکر دا بسزا نگئی سواء محياهم سيوشان شي محياهم جوندري ومماتهم عمر جوندري ننا من دا څنګه کو سا اما يقمون دیر نا کار دے آجے چدئی فیصل کئی سا اما يقمون ایسا حکمهم خاضا نا کار فیصل دا فیصل دے نو قیامت دا سل اغز ضروری دی چه ده کافر او ده مومن پرمیت که فرق راش ده مشرک او ده موحد پرمیت که فرق راش ده یو جان نلی ورپسی درین دلیل اکنی وخلق اللہ السماوات پیدا کرده اللہ تلا اسمانونا والارضا ازمکا دل حقی ده پارد احکاس ده حق ولی تجزا کل نفس او دید پارا چی بد ورکیشی هر یو نفسا بما تکبت پاس باندی تسی کری و هم لا یطلبون او دوی سربا پیسا کلی شکولی ورپسی زجل افر ایتا خبر راکا من اتخذا پبارد آکس کی سنی سلید الہو معبود پل لرا هواہو خواہش پل دد معبود معبود نہیں دد معبود په حقیقت کې دد خواہش دی چې خواہش وته وي بت خدای وایا دې بت خدای وایي چې وته یې سیتا خدای وایا دې سیتا خدای وایي او چې وته وي غوا ته خدای وایا دې غوا ته خدای وایي نو اصل کې دا څه شو دا غوا شو دا بت شو دا دد الہ نه دی دد الہ څه دی دد ځنه دد خواہش پرستی دد خواہش پرستی هغه څه کوم نه په اصل کې خدای دی ذکا خدای هغه ته چې دا تابعداری کولې شي نو دا د خپل خواهش ته د الوهیت مرتبه ورکړې ده څنګه چې اتباع د خدای په کار ده نو دې د خپل خواهش غلام افر ایتا خبر را کما تا من فبارا د عادت کی اتخذ الهه چې د نکرې الهه معبود پل لرا هوا هو خواهش پل و اضله الله او گمراه کړی د الله تعالی علی علم فیلم باندی على علم مع علم سرد علمنا عقل فتيه فوية فتيه شعور فتيه وسرد عقل أو شعورنا الله تعالى سمرا كره وختم على سمعه أو مهر لقوله فهو قدد وقلبه أو فضل دد باهر وجعل على بصره أو قردوله على بصره فسر قدد باهر غشا وتنفرد فمن يهديه فسوق فهداية كدد من بعد الله من بعد اذلال الله رسو د اذلال د الله تعالی نه چې الله جل جلاله گمراه کی د دې په څو په هدایت باندې راځي هیڅ څوک نه شي راوړي الا ذات الله جل جلاله کو غواړي افلا تذكرون آیات سنت نه قبل وای ورپسې بل څه کوه وقالوا او دیوی ما هي ند د ژوند الا حیاتنا الدنیا مگر ژوند د دنیا زمنګا صرف او صرف د دنیا ژوند دی نموتو مملو کیگو و نحیا ژوند کیگو روان د پکې توجیهات کړې شو نموتو و نحیا رضی خوی ما هي الا حیاتنا الدنیا ژوند زمنګا صرف او صرف د دنیا ژوند دی ا په لږ ژوند نشته دی نو په دې دایې څنګه وي نموتو مون مړ کیږو و نه ځل ځل کیږو با به خو بل حیات تسلیم کړو د تعرض راځي نو یو توجی دا و چې یموتو بعضنا و یحیا بعضنا بازی مری هغه لاړ شي و یحیا بعضنا او بازی ژوند کیږي راځي دنیا ته بس دا یو سلسله ده و ما یهلکنا الا الدهر بس زمانی یو ټکر دی سو کو تر دنیا تر اجی او تو دنیا ندی چې کوم لار کې هغه بیا نه راځي ځای مطلب دی امام بیزاوی امام نصفی او دا کې امام آلوسی دا معنا کړی او بیا دا چې په عبارت کې تصدیق داخل دی واو د مطلقې جمعې لپاره دی وما هي الا حياتنا الدنيا نحيا ونموت جون کو بس دنیا جون دے من پکې پیدا شو او من څنګه نړۍ کې جوړ شو بس خبره تا کې او غره مدار ته لیدل تر اوسه کوي نموت موږ مړو او نحيا او موږ بیا ژوند کوو په طریقې د تناسب پای نموت مړو موږ او نحيا او ژوند کوو په اړه کومې تناسب او پاتې کو معاذ ولا نزیا اخرت ولا بعض بعد الموت ولا نزیا دا غلط ده دا بده دي و ما یهلکنا او نتبا کای مونږ لرا الا الدهر مگر زمانہ دا زمانی یو چکر دی و اللہ تعالی وای په دې باندې دې سره څه دلیل نشته دی اس په خپل ذهن باندې روان دی وما لهم او نشته د دوی لپاره د ذالک په دې نظریې باندې من علم د علم او دلیل نه ان هم نه د دوی الا یظنون مگر ګمان کوي او ګمان سره حقایق نه ثابتېږي بعد الموت هغه عقیده ده. که د بعض بعد الموت نه انکار به هم عقیده ده. د عقیدې دپاره دلیل پکار دي. ټول ژوندیاتو سره عقاید نه ثابتېږي. ورپسې بله شکوه وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ فَدَيْبَانِ آيَاتُنَا زَمَنَ بَيِّنَاتٍ كَارَكَارَ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ نَمِي دَلِيلُ دې دلیل لمراد جواب دې ما كان جوابهم ني جواب دې إلا أن قالوا آيات حجت مراد جګړه دا ما كان جلالهم ني جګړه دې إلا أن قالوا مگر دا غنا بس دا جګړه شروع کی کوئی پدی دنیا کی دوران پلاران پیدا کی پا دنیا کی ہو گیا دوبارہ پلاران نہ پیدا کی ومن ورائی برزخون الہی و بنو باسون پیدا کی رو خوک قیامت کو پیدا کی نفس کا دیزا اچھی رو گی کی کہ کم تری دی اغا بیا نگی دارن کہ کم تری دی اغا بیا دوبارہ دنیا تا نگا کی پاکرت کے خوک بیا پیدا کی الا ان قالو مگر دازین آجدی ائتو بی آبادنا تاثراتل اکی پپلاران زمنگا ان کوم تم صادقین کتر تتا کو رسمی ای ان کوم تم صادقین کتر تتا کو رسمی ای پس کی فقوت دبا بعد الموت کی کہ بعد بعد الموت حق ہے فدی کو کر کی ائے ور پسی ددا ددوالو شکو جواب د نموت و نحیانا او دارنگی شئتو بی آبائنا ان کنتم صادقین قل او اے پیامبر علیہ السلام دویتا اللہ یحییکم اللہ تعالی جوندی کئی تاسو لرا ثم یمیتکم جا بمرئی تاسو لرا ثم یجمعکم جا بجمع کئی تاسو لرا الہ یوم القیامت رد در قیامت تا یا الہ بمانا رزی کئی ثم یجمعکم فی یوم القیامت او یا ثم یجمعکم الی حساب یوم القیامت عبارت پر دو مضاف ہے نبی الہ کو معنی دسی گردور تو ضرورت پاتی نہیں ثم یجمعکم جابا را غندل تاسو الی یوم القیامت حساب درجه قیامت تا لا ریب فیه چنی تل شک پائی کے ولکن اکثر الناس لیکن اکثر خلقنا لا یعلمون نپویگی ورپسی دلیل اکلی وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ تعالی لفرا باشاید آسمانوں و دزمہ کلا و یوم تقوم الساعت و پارس کے چکائن بشی قیامت یوم ای جن پدارت کے جخصر المبکلون تاوالی بشی باطل فرس خلق و ترا کل امت سبجنی ہر یو امت ترا جاسیتا پرتا پبوڑو باندی تقویت اخرابی دیتی جاسیتن ہے جالستن على الرکب ناستا پو گوڑو بانی پڑ بکی بپراتی کل امت ہر یو امت چلے تدعا را بلل بجی الى کتابها امنا میں پلتا اور تب بیلی کی یقاد لهم اليوم ننلزی تجزونا بدل بدل کولی چی تاسو تا ما کنتم تعملون دا آخر چی تاسو کول کو دنیا کی او دلتا بدام کوئی رشو هذا کتابنا دا عملنا ما زمنگا دا ینتکو علیکم چی گوائی کئی پتا تو باندی بالحق کی پرشتیا باندی دنو تو اپنا مراد گوائی دا یشہد علیکم بالحق کی گوائی کئی پتا تو باندی رشتیا رشتیا انا کننا نستنکہو بے شکا من بالی کل کول ما کنتم تعملون دا آخر چتا تو بسو کول استنصاف کتابت سے گلی ساسو اعمال با منگا نور کول دا کرام ان کاتبین پر ذریعی بانی ورپسی بشارت اخروی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَسَرْجَا كَسَانِ سِمَانِ رَوْلِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَلِي نِيكَئِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فَسَاقِلْ بَكِي دَيْلَ رَبُّدِ فِي رَحْمَتِهِ فَرَحْمَتْ فَلْكِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ دَا كَانْيَدِي وَاضِحَ لَا وَرْبَسِي تَقْوِيْتُ اُخْرَبِي واما الذين كفروا هيا كسان دي كفر كري يقال لهم افلم تكن اياتي ايانو ايتن زما تتلى عليكم كرو سيبشو قطا زباني فاستكبرتم فاستاسبا تكبركم وكنتم اويتاسو قوما مجرمين خلق مجرمان ندعي باقرار كي واذا قيل فاوكيت بويرشي واذا قيل او فاوكيت بويرشو ان وعد الله حق تجزك وعدد الله قرار اشتيادا والساعة او قيامت تري لا ريب فيها نشتري شك فليكي تاسو بتومي قلتم قبوي تاسو ما ندري معلومة ندمنتا ما الساعة تسشي لكيامت ما ندري اي شيء الساعة منتا تفتغى كيامت تاسو شيء تاسو بتا كيامتنا انكاركو او تاسو بتومي ان ظنوا من دا غمان نکو الا ظنن مگر غمان نو سمجھتا دا کو تے سنا دے شیر رب النسنا ان ظنوا ظنن الا ظنن دا ور دی کدی ما جا انی زیدن الا زیدن او استثناء دے شیر رب النسنا ہو جے شیر او وجیت نه نه استثناء د شیخ خپل نفس نه نه مستثنا من هو عام کوي او مستثنا هغه خاص کوي او ان بیره ما نظن ظنن ما نظن ظنن ما منګا نکو کس قسم ګمان الا ظنن ضعیفا مگر کمزور غوندې ګمان صرف وهم قیامت پر ژوند په تیار کې دیږي نه د قیامت مطابق اعتقاد ساتل چې دا یقیناً کرے دا اور خبر نه ده د قیامت مطابق ځوان یې غالب چې آواو 70-80 فیصد زمونږ ذهن دا و چې دا به نه نه دا څومره الا ظنن ضعیفا کمزور یو نه کېدی چې دا کېدی چې دا بیا بیا و یې نه کېږي ته نو دا استثناء د خاص د عام نه ها جاء للقوم الا زیدان ټول قوم راغی خو زید پکې را نه دی استثناء ده خاص ده عام نتیجه نما نظنو ظنن ما الا ظنن ضعیفا من با بالکل اگر گمان نکو ہاں مگر معمولی ہونے گمان معمولی ہونے گنا ضعیف ہونے گمان چکی لیشی وما نحن اولی مندہ دی مستیقنین یقین لرن کی یقین کو باہر حال نکو چکنی قیامت کی نیگی کنی شہر وما نحن بمستيقنين او نيو منغا يقين لرون كي ندا قيامت كي وبدا لهم او كاربشي دويتا سيئات ما عملو ناكار نتائج دا اعمال دوي سيئات ناكار نتائج او ما مزدر كي سيئات عمل دوي ناكار نتائج عقوبات سيئات دا عمل دوي وحاق بهم او نازل بشي قدريباني ما فغازات كانوا به يستاذئون شدائبا اي قلتو في قولي وقيلا او اوبر شدويتا اليوم ننساكم ننزي من فريدو تاسر الافازاتي كما نسيتم لقاء يومكم لك سرنجي تتاسو فري خده وملاقات در جستاسو هذا شدادا دارستاسو فتيان جي ارسي ردان تاسو دارستر كريوار د دې ملاقات پر کړو نو اوس په بازار کې کافي و ما اواكم النار او ځکانا تاسو اوتا و ما لكم او انتر تاسو د پارا من ناصرین د مددګارانو ورته وایي داولی ذالکم تا مشکور عذاب دی چې انکم په سبب د دې چې تاسو اتخذتم آیات الله تاسو نکړو آیاتونه د الله تعالی حضور پټو په باندې وغرتكم الحياة الدنيا او دوكتل ويساس لرأجوان دو دنيا فاليوم فسنا الذي لا يخرجون منها طيبا يشيسيد دينا ولا هم يستعتبون او نباد دينا تلقوا لشي درجو ولا هم يستعتبون ولا يطلبون عنهم الرجعة او نباد وقفش دينا وفزي دنيا تا لکه وخت کې دی ایا اغه مخکنه معنا ولا هم مستعطبون ولا يطلبون ازاله العبد او نفع دتینا مذوبی ازاله غوثی د الله تعالی او نفع مذوبی دتینا ازاله غوثی د الله تعالی شراجه د الله جل جلاله د غضب او د غوثی ازاله کوي توبه باسي چې قبول شي یا دنیا ته لږه ایمان نارای نو دې کول موګه به ته شو ورکول ورپسې په اخر کې بیا دلیل اصلي او دا تقریبا ثمره به وشي فلله الحمد پس خاص الله کرا د پاره تعریف دی رد السماوات رد اسمانونه دی ورد الارض او رد ځمکې دی رب العالمین او رب مخلوقات دی وله الكبرياء او خاص الله تعالی د پاره دوی او عظمت دی فی السماوات والارض فاسمانونو او فزمکه کې وهو العزیز د الله تعالی غالب دی الحکیم او خاوند حکمت دی صلى الله عليه وسلم.